السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلقوما كوني كتاب شيتو هيك آداب المشي للصلاة. Tulikuwa tunazungumzia anil imama wa ma yataallaq bil imama, tukakoma kwenye shurut al imama. Au shurut al imam, yani imamu kuwasalisha watu kwenye sala, kuwaongoza. Je, ni mtu aina gani? Ni kila mtu akijisikia kuswalisha aswalishe, au kuna watu fulani ambao sharia imewapa kipaumbele wao na inataka wao ndio watangulie kuswalisha watu? Bila shaka hii ya pili ndio jawabu. Haiwezekani watu wote waimamu, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba hivi kwenye ardhi. Lazima wengine waimamu na wengine waimamuma. Ikiwa haiwezekani watu wote kuwa maimamu, taib, basi imamu nani? Ana sifa gani? Haya ndo tunayozungumzia. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم، وأولى الناس بالإمامة أقرأهم. أولى وواتو kuwa imamu, aula wa watu kuwa imamu, aqra'uhum yani ahfadhuhum, ni yule aliyohifadhi zaidi, ni yule mwenye Qur'ani nyingi kumliko mwenzake. Hadha al-asl. Na hadithi hii imekuja kwa alfadhi kathira. Moja katika matamko ni hilo. Haya imekuja kwenye hadithi ya Abi Sa'id Al-Khudri fi sahih Muslim, min hadithi Abi Sa'id radiyallahu anhu. Tumi sallallahu alayhi wasallam asema: idha kanu thalatha, watu wakiwa wanasali watatu, فليأمهم أحدهم, mmoja wao awe imamu. Watu watatu wakiwa wataka kusali, Tumi sallallahu alayhi wasallam asema فليأمهم أحدهم, mmoja wao, hakusema nani, mmoja wao awe imamu. Kisha akabainisha huyo mmoja ni upi, akasema wa ahaqquhum bil imama, anastahiki zaidi kuswalisha, aqra'uhum. Aqra'uhum yani ahfadhuhum, alihifadhi zaidi, alihifadhi zaidi. Tayib, akaleta ishkal sasa hapa, sema وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر, أما متومي صلى الله عليه وسلم كم تنغوليزا أبو بكر صليشة البوك ومغونجوا المنبيا وكزاكي وأنبيا مصحابة, مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حكم تجا صحابة منجيني, مروا أبا بكر فليصلي بالناس, ممرشاني أبا بكر أصليشة. Sasa ulama amelizungumzia hili jambo, kwa nini amemtanguliza Abu Bakr kuswalisha na katika masahaba kuna wale hufadhi waliohifadhi Qur'ani yote na Abu Bakr hajahifadhi yote. Abu Bakr hajahifadhi Qur'ani yote. Anas radhiyallahu anhu asema ma jamaa al-Qur'ana min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam illa arba'a. Hakuna aliohifadhi Qur'ani kamili katika masahaba mtume isipokuwa ni wanne tu. Isipokuwa ni wanne. وذكروا منها معاذ وأبي وأبو تميم الداري نمونجين من رضي الله عنهم سسمونا من تنغوليز أبا بكر مع أن غيره أسيمها مع أن غيره فموجنا كوانبا أسوكوا أبو بكر كتك مصحابة كنوات كوانبا أقرأ منه وميفاذي زيدي أبو بكر من قرآن يوت كأبي بن كعب ومعاذ قلين متومي كسما معاذ صليش سبويني حافظ أو أبي صليش سبويني حافظ لسما أبا بكر علماء كالزنقم زيهيلي بعض علماء كسما قصبوا أبو بكر لكواني أعلمهم بلا شك أبو بكر نيو أعلم الصحابة نيو لكوان علم زيدي نا إيمان زيدي. Wengine wakasema kwa sababu mtume alikuwa atakushiria khilafa ni yeye baada yake. Wengine wakasema asba kila alim wanazuoni wakatoa sababu kadhaa. Asema hapa fa ajaba Ahmad. Imam Ahmad akajibu hii utata akasema manake mtume asema ya ummul qauma aqrauhum. Alohifadhi zaidi. Alafu yeye hakutekeleza hilo yani. Fadhili kumchagua Ubay ndo alohifadhi zaidi. Alifadhi Qur'ani yote au Muadh akamchagua Abu Bakr ambaye amehifadhi Qur'ani si yote aswalisha. Imam Ahmad asema jawabu yake ni kwamba anna dhalika liyafhamu ni kwamba wafahamu masahaba annahu almuqaddam fil imamati alkubra kwamba Abu Bakr ndiye atangulizwe kwenye uimamu ule mkubwa upi utawala yani khilafa khilafa alifanya hivi kusudi ili atakakuwafahamisha watu kwamba Abu Bakr ndiye mwenye kuchukua wilaya baada yake. Kwa hivyo hiyo ndio sababu. Kwa hivyo ina maana kwamba saa nyingine huweza akatangulizwa mwingine ambaye si hafidh kumliko yule hafidh kukiwa kuna sababu ya kisheria. Hii hadithi dalili yake nini? Ni kwamba saa nyingine tuweza kumruka ule hafidh tukamtia mwingine aswalisha ambaye si hafidh kwa sababu ya sababu fulani za kisheria. Kwa mfano sisi tuna imamu hafidh al-asli ndo atangulizwe sio? Taib. Lakini ni mubtadi' dhal. Mubtadi' sufi. Ni sufi khurafi. Sasa tamtanguliza yeye kwa sababu yeye ni hafidh? La. Tutamtanguliza huu sunni ambaye kwamba amehifadhi juzu moja tu au mbili. Tamtanguliza yeye. Yeye ni aula kuswalisha kumliko mubtadi'. Kumliko mubtadi'. Wazi ghairu wazi. Hiyo ni sababu ya kisheria ya kumtanguliza yule mwingine ambaye si hafidh. Au kwa mfano tunaye imamu hafidh kitabu cha Allah chote amekihifadhi. Lakini jahil hata ukimwambia maana ile Qur'an anayosoma tahajjud maana yake yamehifadhi tu kama kasuku kushika hurufi al-Qur'an bas. Alafu tuna imamu mwingine amehifadhi juzu moja mbili lakini alim anajua amehifadhi nini anaelewa maana ya Qur'an la shaka tamtanguliza huyo kwa sababu hapo kuna sababu fulani ya kisheria ambayo kwamba imepelekea kutangulizwa yule mwingine kwa sababu huyo mwingine amehifadhi Qur'an tu hajui ahkamu salah hajui wajibatu sala, hajui arkanu sala, akikosea hajui atarakibisha vipi kosa lake ndani ya sala, lakini ni hafidh. La, hatuwezi kumtanguliza huyo kwa sababu ni hafidh, tutamtanguliza yule alim. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuna sababu ya kisheria ya kumweka nyuma yule hafidh kumtanguliza mwingine. Kwa hivyo ndio maana mtumi akaweka nyuma kina Ubay na Muadh akamtanguliza Abu Bakr kwa sababu kuna sababu ya kisheria ilifanywa atangulizwa yule mwenye hifdhi ndogo kuliko yule mwenye hifdhi kubwa. Kwa hiyo ni kaida, imamu yoyote hata kama ni hafidh, madamu kuna sababu za kumfanya asitangulizwe hata kama ni hafidh, hatutomtanguliza. Vile vile katika sababu, aiza kwa ni imamu hafidh, mtu hafidh, lakini ni fasik, ni fasik, ama ana akhlaq mbaya, hana akhlaq mzuri, akhlaq zake mbovu, lakini ni hafidh. Na tuna mwingine khuluq zake mzuri lakini si hafidh, tutamtanguliza huyo ambaye si hafidh lianna khuluqahu hasan kumliko yule ambaye ni hafidh ambaye ana khuluq sayyi. Hii ndio inavyotakana kisheria, hii ndio inavyotakana kisheria. Tayib, tuendelee. Waqala ghayruhu, wakasema wanavioni wengine ambao sio Imam Ahmad, yani wengine, lama qaddamuhu au lima qaddamuhu ma qawli, lama qaddamuhu ma qawli, yani alipotangulizwa yeye Abu Bakr pamoja mtume alikuwa amesema ya ummul qauma aqra'uhum wa a'lamuhum. Kwa hivyo yeye akamtanguliza Abu Bakr japo kuwa amesema yeye ya ummul qauma aqra'uhum. Kwa nini? Li'annahum lam yakunu ya'lamuna shay'an min al-Qur'an, kwa sababu wale masahaba wengine walikuwa hawafahamu maana ya Qur'an. Ndio wamehifadhi, lakini fahamu yao ya Qur'ani ni ndogo kuliko ya Abu Bakr. Abu Bakr fahamu yake ni kubwa, yani ana ilmu zaidi kuliko, hata kama hifadhi yake ilikuwa kidogo. Kwa hivyo baadhi ya ulama wanaona rai hiyo kwamba Abu Bakr alitangulizwa kwa sababu fahamu yake ya Qur'ani ilikuwa juu, na ilikuwa anafahamu zaidi, na ilmu yake ilikuwa juu kuliko kina Ubay na Muadh. Hiyo sababu ya pili. لأنهم لم يكونوا يعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. إن لكم أصحاب الكيوة والكوة هو جوي قرآني وكأنه كجفندش آية كومي كومي وكزيفاذي وكزفني أكازي ألا فندو أجي أنجز نجين. كما ابن مسعود الفسيمة، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن. الكوة مجاويته akijifundisha au akisoma aya 10 tu za Qur'ani, lam yatajawazhunna, hawazivuki, hawaendi mbele, hawaongezi aya nyingine ya 11, hatta yataallama, mpaka wasome zile aya 10 maana yake, yataallama maaniha, wasome maana yake zile aya wazifahamu, walamalu bihinna, na wazifanyie kazi. Na hii ndio ilipelekea masahaba wengi wasikamilishe kusoma Qur'ani hifdh. Hii ndo sababu iliwafanya masahaba wengi wasimalize hifdhi ya Qur'an. Kwa nini? Kwanza Qur'an ikishuka walikuwa tayari watu wazima, si wadogo. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, walikuwa hawahifadhi herufi kama sisi. Wao walikihifadhi herufi na maana. Sasa wewe uhifadhishwe aya 10 kwa mfano suratul Baqara, utatiliwa aya 10 za mwanzo. Hauna ruhusa kuongeza hifdhi mpaka hizo aya 10 uzihifadhi. Usome maana yake. Uelewe ahkam zake, kuna ahkam gani na gani na gani. Ukisha kuyamaliza hayo uongezewe zingine 10. Ukiwa uhifadhi kwa namna hiyo na wewe tayari ni mtu mzima. Utaimaliza Qur'ani? Utakufa utakuja bado Qur'ani hujaimaliza. Kwa sababu itachukua wakati mrefu kuhifadhi, kwa sababu ni kuhifadhi na kujua maana. Sio mahifadhi wetu. Ah, atokae haisichochote. Walikuwa wafanya hivi. Na ndio maana wengi hawakuwa na umri wa kuweza kumaliza kitabu Allah kuhifadhi. Si kwamba walikuwa ni wazembea, walikuwa namna yao ya tahfidh ni tofauti na namna yetu ya tahfidh. Wao hifdhi yao ilikuwa ni hifdh ma fahmi almaana ma alamal. Ukisha kuhifadhi ujue maana ya zile aya 10, alafu uende ukazifanyie kazi kwanza, uzitumie. Baada ya kushakuzitumia ndio urudi uongezewe na mwalimu darasa lingine. Hifdhi kama hiyo inaweza kuchukua miaka mingapi? Pengine nusu ya umri wako na hujamaliza kuhifadhi Qur'an. Lakini naye mtu akimaliza huwa amemaliza kabisa. Lakini hifdhi zingine za kisasa ni kumaliza hurufu kidogo, mashallah, mwaka shamaliza. Kisha sifir, hakuna chochote. Sifir, ma yaishi wa ma yafahamu shay, bali wujida al-an ma al-asaf al-shadid yasikitisha kusema hivi lakini ndio kweli kumepatikana leo hii baadhi ya mahfadh al-Qur'an min akhass an-nas khuluqan wenye tabia mbovu hata kuliko wale ambao wasema hafadh mawjud mpaka waambiwa huyo ni hafadh kwa washtuka ah huyo ni hafidh la hawla wala quwwata illa billah la shakka kwa hivyo usisikie masahaba wengi hawakuhifadhi Qur'an ukashtuka ah basi sisi mbora maana kuna mmoja katika juhal ambao ni maajabu wallahi niliyosikia nimestaajabu amealikwa hafla fulani tena asema ikiwa mimi nitakuwa mmekosea kwa haya matamshi wanazoona wamekaa hapa watanirekebisha lakini ajabu kuna mtu mmoja alimkosoa hakuna mtu mmoja alimkosoa asema yeye yuwaona huni wakati wa sasa kuhusu Qur'an imepewa wenaye ni bora kuliko wakati wa masahaba haya sikiza dalili yake na ufahamu wake ule wa muovu uloza bidalili asema wakati wa masahaba kulikuwa hakuna daru tahfidh wakati wa masahaba kulikuwa hakuna daru tahfidh wakati wetu kuna daru tahfidh ngapi alhamdulillah kwa mwaka waweza kutakharaj maelfu ya hufadha zama hizi lakini zama za masahaba walikuwa hawana kwa hivyo zama zetu kwa Qur'ani ni aula na ni bora kuliko zama za masahaba ya laha min jahil alladhi ya ma yaishi كيف يفضل وقت الخلف على السلف قال جهل والله na wakiambiwa hawa watu rudini msome kutubu salaf dharau maandeni bwana nyinyi watu wa mikazo watu wa shida nyinyi bwana eh wakirudishwa kwenye kutubu salaf hawataki sasa yeye ufahamu wake ni huo amefadhilisha wakati wa sasa ni bora kuliko wakati wa masahaba kwa nini kwa sababu sasa Qur'ani kuna mahafidh wengi kuna madaris tahfidh nyingi za mazile za masahaba kulikuwa hakuna. Kwani mashindano yaliyoko ni kushindanisha kuhifadhi hurufi ama mashindano yaliyoko ni al-ilmu al-fahmu ni al-fahmu wal-amal ni kuifahamu Qur'ani na kuitumia ama ni kuhifadhi hurufi kwenda zako? Ikiwa ni kuhifadhi hurufi kwenda zako basi tumewashinda masahaba kweli? Tumewashinda. Sasa ndio sisi namba kwanza. Ah? Masahaba wametushinda wametukalia mbele kule kwa nini al-ibra huwa al-ilmu wal-amal ile fatiha aliyohifadhi yeye yashinda msawafu mzima wako aliyohifadhi ile fatiha aliyohifadhi sahaba ameihifadhi kwa namna ambayo kama wewe hifadhi ya msawafu wako wote itashindwa na ile fatiha yake kwa sababu yeye ameihifadhi akaielewa akaitumia wewe umehifadhi hujaelewa haujatumia utakuwaje wewe umemshinda sahaba undhuru ila aljahl angalia ujinga hawa watu na anazungumza maneno haya mbele ya hafla mbele ya mala na hawa wanazoona liwataja alikuwa ameketi na kuna mmoja aliyomkosoa nasallallahu alafia wasalam amedunisha wakati wa masahaba wakati wao ndio mkuu bora sisi yao tumekuwa bora tulivu na tulivu makaka sisi eh makaka matupu lakini ni bora kumbe kuliko masahaba انظروا الى العجب والغرور يا هاو لا شك huko ni kufahamu vibaya kabisa na ni kutoelewa malengo ya hifdhi na kusudiwa hapa ni hifdhi gani sio hifdhi huruf kuhifadhi huruf atakasuko za kumlakinisha akasoma Qur'an shifi al-ibra al-haqa'iq wal-ma'ani wal-fahm wal-amal bil-Qur'an wat-takhalluq bi-khuluq al-Qur'an na ujipambe kwa zile tabia za Qur'ani. Haya ndo mambo masahaba waliotushinda. Ushinda hifadhi zetu zote tulizohifadhi. Wazi? Kwa hivyo lazima hicho kifungu kieleweke vizuri. Warawa Muslimun na amepokea Muslim an Abi Mas'ud al-Badri Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu يرفعه أمبكي أمتوم صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أوانغوزي واتو كوني صلاة أقرأهم لكتاب الله يولم جوزي زيدي أقرأهم هابا معنى يكني أعلمهم Aqra'uhum hapa maana yake nini? A'lamuhum. Yule mjuzi zaidi wa Qur'an na yule hifadhi nyingi zaidi yeye ndo aongoze kuswalisha. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Wakiwa kwenye hifadhi yao na ilmu yao ya Qur'ani ni sawa sawa. Fa a'lamuhum bis sunnah. Angaliwa yule mjuzi wa hadithi zaidi kumliko mwingine. Fa in kanu fi sunnati sawaa, wakiwa wote wawili Qur'ani wako sawa na hadithi wako sawa. Fa aqdamuhum hijra, acheguliwe imamu ambaye kwamba amehajiri yeye mbele kuliko yule mwingine, yani hapa wakati wa mtume yani. Fa in kanu fi alhijrati sawaa, wakiwa walifanya hijra pamoja wote walitoka pamoja wakati mmoja. Fa aqdamuhum sinna, acheguliwa yule mkongwe zaidi mzee zaidi. Wakitoshana kwenye haya basi angaliwa yule umri wake uliko juu kuliko mdogo. Mwisho hadithi akasema wala ya ummanna rajulu fi wala ya ummanna rajula fi sultanihi, haifai mtu kuwa imamu kwenye sultani ya mtu. Mahali pale anastahiki kuongoza ni fulani, wewe wendo ndio usalishe wewe. Msikiti huu mathala una imamu ratiba, najulikana imamu hapa nani, aingie mwingine aingie asalishe tu, aingie asalishe tu bila ruhusa ya ule imamu. Hiyo imekatazwa, mtume amekataa. La ya ummanna rajula fi sultanihi, pale mahali mtu ni pake ambaye anaongoza haifai kutangulizwa mwingine yote kuswalisha mpaka yeye mwenyewe atoe ruhusa. Wala yaq'ud fi baytihi ala takrumatihi illa biidhni, wala asikae nyumbani kwake kwenye takruma yake isipokuwa ruhusa yake. Kawaida kwenye majumba, kila nyumba huwa kuna mahali pa takruma ya kukirimu wageni, kama kwa sasa tutasema kama sitting room na majlisi zinazowekwa kwenye sitting room. Mwenye nyumba kawaida akipata wageni wake hupenda kuwakirimu sehemu hiyo, akawakalisha wageni wake juu ya zile viti za majlis, wakae juu wale wageni wake wanaoheshimu. Hiyo huitwa takruma, pale pa kukalia huitwa takruma. Takruma ni sehemu wewe uliyoitenga siku ya hafla yako kuwaweka wale waheshimiwa juu pale, kama ni stage umeweka au sitting room umeweka makochi pale juu ya makochi, wakae wale wakubwa, wale wengine wakae chini kwenye bisati. Sasa ukialikwa na mtu nyumbani kwake, usiingie ukaenda ukakaa kule juu kwenye takruma yake ambapo mwenyewe amekusudia kuweka wale watu wake muhimu, wewe ukaenda ukajitoa wewe ukaketi wewe. Illa biidhni, mpaka akupe ruhusa. Akwambia bwana lala wewe inuka hapo chini. Nenda kaka kule juu. Wewe bwana mimi nitaka ukae kule mbele, usikae hapo. Hapo sasa utakwenda kule mbele ukae. Lakini sio umealikwa umejiingilia, haukuambiwa ukakae kule kwenye makochi, umekwenda umetupa kwenye makochi. Umekaa makochi ya mtu. Au kama ni stage mwenyewe mtengeneza uende upande kule juu kae. Ukiondoshwa sema oh nyinyi mna ubaguzi, maana mimi si stahiki na stahiki ni waheshimiwa hapa ni wakubwa. La. Huu ni ujinga, ni usafihi. Ina maana wewe hujasoma huelewi. Utakwendaje kukaa kwenye takruma ya mtu na mwenyewe hajakupa ruhusa? Pale pana watu wake mwenyewe amewakusu, pana familia yake. Pengine ni maulama atakuweka kule juu. Pengine ni maumara viongozi wa nchi amewaalika weke. Wa anzilu nnasa manazilahum. Mtume SAW amesema anzilu nnasa manazilahum. Kila mmoja apewe cheo chake anachostahiki. Huyu ni mtawala utakwenda kumweka chini. Huyu ni alim utakwenda kumweka chini. La, utaweka kule kwenye sehemu ya heshima, na wale wengine ambao kwamba Allah amewajalia ni watu wa kawaida watakaa chini. Wa hakadha. Ndivyo dunia Allah alivyoumba. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Allah na mwenyewe ndo asema hivi, si mimi. Warafana, na tukawanyanyua binadamu wengine wakawa juu kuliko wengine kicheo kidaraja. Warafana ba'dhum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wengine wawatume wale walio juu wawatume wale wanyonge, kisha wawaajiri wawape pesa. Na hivi ndivyo maisha yanaendelea. Kwa hivyo haiwezekani watu wote ulimwenguni ati waishi kwenye mustawa wa maisha moja. Hadha jahl, hadha junun, isi akili. Allah shaumba huu maisha yake na huu maisha yake. Kwa hivyo wale walioumbwa na hishma watakwenda kule juu, ambao na haina maana kwamba yule mwenye hafla amewadharau nyinyi. La. Wale pale mahali watu wake anaoheshimu mwenyewe atakuwakirimu na sharia imemruhusu. Na wewe ukwambia ukae chini kwenye bisata haina maana amekudharau. Kama amekudharau mbona amekualika? Kule kukualika ni kwamba amekuheshimu. Lakini huwezi kualika binadamu wote katika mustawa moja. Wengine watakuwa ni wajuu kuliko wengine. Utawalika wale binadamu hali ya juu, utawalika na wale wa katikati, utawalika na wale wanyonge. Kwa hivyo lazima watu waelewe hizi ni adabu muhimu. Wala si madharau. Tumeshakukataza usifanye. Na wewe ukienda ukifanya hivyo ukiondolewa, umejidharau mwenyewe. Umejidharau wewe mwenyewe. Wala sio wale mwenye hafla ndio wamekudharau. Kwa sababu umekhalifu sunna. Sasa utapata adabu yako na utaondolewa. Wa hakadha. وفي الصحيحين نيمكوجة كوني بخاري ومسلم لفظ نينجين يهي حديثي وممتوم صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكبركم يعني سنن أوصليش نيني مكوبوينو كي عمري هي مكوجة كوني حديث يا مالك بن الحويرث نيل وفد ياك يا واتو شيرين ولكوجة كومتوم صلى الله عليه وسلم وكسوما wakakaa kwa mtumi siku 20. Wakakaa kwa mtumi siku 20 wakasoma. Mtumi akamwambia mimi naona sura zenu mmetamani nyumbani sasa. Sasa rudini makwenu nyumbani. Kisha akawapatia wasia akawaambia mukirudi nyumbani. Idha rajatum ila biladikum. Mukirudi nyumbani kwenu fa'allimuhum. Wasomesheni hao watu wenu ile elimu mliochukua kwangu. Na hii ndio asili ya dawa yetu. Nyinyi mlikuja kusikiza elimu mkasoma mkirudi makwenu muwaelimishe walio majumbani ndio maana yake. Ndio mtume akamwambia kina Malik bin Huwairith watu wa mji wenu mkawaelimishe kule msilale. Mmekuja mmebeba elimu kwangu mkirudi kasomesheni muwafundisheni watu wenu. Kisha baadaye akamwambia muruhum waamrisheni falyusallu salata kadha hina kadha. Akawaambia nyakati za sala. Waambieni wakati ya sala kadha, sala fulani ya swaliwa wakati fulani. Sala fulani ya swaliwa wakati fulani. Waelezeni mawakitu sala. Wafundisheni watu wenu nyakati za sala wazijue. Kisha akawaambia wa idha hadharati salatu. Hapa ndio mahali shahidi sasa. Swala ikifika yani adhana kisha kuadhini wakati wa swala ukifika falyu'adhin ahadukum mmoja wenu aadhini. Kwa hivyo kwenye adhana alisema mmoja wenu aadhini. Ama kwenye kusalisha akamwambia nini waliya ummakum akbarukum. Hakusema a'lamukum wala aqra'ukum. Ah, waliya ummakum akbarukum. Kwa hivyo hii dalili inaonyesha umri wazingatiwa kwenye uimamu. Umri wazingatiwa kwenye uimamu. Tuna maimamu wawili. Mmoja mkubwa kwa umri, mmoja mdogo. Tutamchagua yule mkubwa. Tutachagua yule ambaye ni mkubwa kwa umri kuliko yule mdogo. Wa hakadha. Kwa sababu hadithi hii inasema nini? Waliya ummakum akbarukum yani sinnan. Mzee zaidi mwenye umri zaidi yatangulizwa kwenye uimamu kuliko zijana wadogo au watoto wadogo. Asema wa fi baadhi alfadhi ya hadithi ya Abi Sa'id Abi Mas'ud katika baadhi ya matamshi ya hadithi ya Abi Mas'ud fa in kanu fil hijrati sawaa wakiwa kwenye hijra wako sawa sawa wale maimamu wawili fa aqdamuhum silman wale yule ambaye atangulizwa yule ambaye alisilimu mbele. Hii ni wakati wa mtume kule yule aliyosilimu mbele. Zote ni alfaz zimekuja kwenye hii hadithi. Kwa hivyo hizi dalili zote liko tukizungumza tuzungumza nani atangulizwe kwenye uimamu. Tushaona kuwa ni yule aliyokusanya mkusanyiko wa mambo kadhaa. Jambo la kwanza hifadhi yake amehifadhi kiwango hata kama si Qur'ani yote lakini amehifadhi kiwango cha kutosha. Pili awe ni mjuzi alim anaelewa anachosoma, anaelewa ahkamu sala, anaelewa arkanu sala, wa ma yataallaku bis sala. A'lamuhum, awena ilmu. Sifa ya tatu ya imam, sifa ya tatu ya imam, awe ni mwenye kufanya muktadha ya ile Qur'an aliyohifadhi, ya'mal bil Qur'an, si amehifadhi herufi basi alafu aparaga haramu zote. Lazima imam wajichunge, awe wari, kwa sababu yeye anawaongoza watu kwenye sala na watu wanamtazama yeye kama mfano. Mayasluh atieni imamu hapa kisha shughuli za watu zote nje huko barazani huko maskani huko mpirani huko kuangalia mpira yuko kila mahali huko kwenye mitezo huko. Sasa yeye ni imamu aina gani? Wewe ni imamu aina gani? Watu kwenye jamii watakutazama vipi? Bila shaka huwa hafai kuwa imamu. Huyu hafai kuwa imamu kwa sababu gani? Haelewi kile cheo alichopewa, hajakielewa ni cheo gani. Kwa hiyo ina maana huyu, ina maana haelewi hata maana ya uimamu nini. Afaa aondoshwe awekwe mwingine. Kwa hivyo imamu lazima ajichunge, ajinyime baadhi ya mubaha aziwache kwa ajili ya kuhifadhi cheo chake cha dini. Sio kila mubaha wewe ufanye kimuli. Ah, kwani ni haramu kucheza? Kucheza si haramu, lakini wewe yafauate kucheza kwa sababu cheo chako cha dini hakikuruhusu. Cheo chako cha dini lazima ukichunge. Anta imam wa khatib, kif talab bin nas hinak ma yasluh. Tayib, ni haramu? La, si haramu, lakini si utu, si murua, si katika akhlaq za maimamu. Hivyo unavyofanya wewe, yambaghi an ya'lamu an nas hadhi al umur. Tayib, vile vile katika sifa za imamu tulisoma, awe ni mkongwe, awe umri wake ni zaidi kuliko yule mwingine mdogo. Hii ina maana ikitokea maimamu wawili, yani wamegombana, nani atangulizwa? Wa ila al asl, ikiwa hakuna mwenye kushindana naye, ni yeye atasalisha ambaye kidogo umri wake umesonga, ambaye kidogo ni mkubwa mkubwa, kuliko kutegua vijana wadogo kuwasukuma kusalisha. Hizo zote ndio sifa za wanaostahiki uimam. Thumma qala, sasa zungumzia mambo mengine ambayo kama imamu hafai kufanya, ni aibu. Ni aibu kwa imamu kufanya haya mambo, na imamu lau atafanya mambo haya yafaa aondoshwe, wala watu wasiswali nyuma yake. Huyu na maana ni rajulu su, ni mtu muovu, hafai kuswalisha. Naye ni upi? Asema ni huyu sasa, wa man salla bi ujra lam yusalla khalfahu. Wa man salla, yani salla bin nas bi ujra, mtu imamu ambaye kwamba awaambia watu mimi siwaswalishi mpaka kiwango kadhaa munipe, mukinipa 20,000 basi mimi nitawaswalisha, hakuna 20,000 mimi siswalishi. Huyu ni mtu muovu, haifai kuswali hata nyuma yake. Liannahu yutajir biddin, huyu ni mfanyi biashara na dini. Ma yasluh hadha rajulu su la yusalla waraahu, huyo mtu haifai kusali nyuma yake, ni mtu mwovu, ni mtu mwovu. Ati mimi kama hakuna kiwango fulani siswalishi, kikiwa kiwango fulani ndio mimi nitaswalisha. Wal iyadhu billah, huyo na maana ni jahil asla, huwa tasimam hadha jahil. Wal iyadhu billah. Qala Abu Daud, Abu Daud asema suila Ahmad an imamin yaqul, aliulizwa imamu Ahmad kuhusu hukumu ya imama anayesema usalli bikum ramadhan bikadha wa kadha. Imamu Ahmad aliulizwa, kuna imamu asema mimi nitawasalisha ramadhani tarawehe, lakini bisharti munipe kuna kiwango kadha kiko. Kama hakuna bwana mistoesa, lakini kama kiko kiwango kadha mimi naja kuwasalisha. Aliulizwa kuhusu huyu imamu anayosema haya maneno, faqala, imamu Ahmad akajibu akasema as'alu Allah al-afia, mwanzo akaomba dua Allah muafu na hiyo tabia, tabia mbaya Allah mwepushie, kisha akasema wa man yusalli khalfa hadha ar-rajul, ni nani atakubali kuswali nyuma ya mtu kama huyu? Yani mtu kama huyu haipaswi kuswali nyuma yake, kwa sababu huyu ni mfanyi biashara, si mwenye kuabudu. Huyu hufanya biashara, yuko duniani, lakini anatumia dini kama wasila ya dunia. kinacho takikanwa ni uitumie dunia iwe ndio wasila ya dini. Hii ndo inavyotakana. Uitumie dunia yako, uisakhirishe dunia yako kwa ajili ya dini. Ile dunia ndio iwe wasila na dini ndio iwe ni lengo. Lakini kuna wengine wamegeuza. Wasila ndio dini. Na lengo ni dunia, kuchuma dunia. Imefanywa dini leo ndio wasila ya kufika kwenye dunia. Dini imefanywa ndio wasila, ndio chombo cha mtu kupanda kuenda kwenye malengo yake ya kidunia, wal iyadhu billah. Yani kwa lugha fupi ya kisasa imekuwa biashara. Kuitumia dini au kutumia majukumu ya dini kama biashara. Siswalishi paka kadhaa. Sisomeshi, sifanyi dawa, silingani watu. Ilmu yuko nao lakini sisomeshi mpaka tieni hapa kiwango kadhaa mimi nisomeshe. Nasallallahu alaafia wasalam. Nasallallahu alaafia wasalam. Au mimi siadhini. Sitoadhini sala mpaka kiwango kadhaa. Hadhi kulluhu haram. Bal la yajuz kuweka tu kama hao kuongoza. Kuongoza adhana wala kuongoza sala wala kuongoza dawa. Maslah. Lianna al-insani yuamilu Allah fi hadha. Kwenye majukumu ya kidini mtu ataka amiliane na Allah. Ajua na amiliane na Allah. Amepewa alhamdulillah atachukua. Hakupewa alhamdulillah kazi inaendelea. Amepewa kidogo sio kingi alhamdulillah shughuli inaendelea. Hapa hivi ndo tunatakana kwa sababu haya ni majukumu ya umumu almuslimin lazima yapatikane. Waislamu wote wanahitajia maimamu, wanahitajia walimu kijumla. Ninazungumza kijumla. Wanahitajia waadhini wenye kuadhini kijumla. Ama wewe umshike imamu umfanye khas awe ni wako tu wa kusomesha mwana wewe nyumbani, hii ni maeleano yako naye. Akikwambia hata 100,000 ana haki. Ana haki hapo. Kwa sababu wewe umemshika umemhazim umweka kwako tu nyumbani ya kusomeshe watoto wako wewe hasa. Mimi nazungumza mtu kwa msikitini umumu almuslimin anaweza kufaidika naye. Huyu hafai kushartiza chochote. Ni kijacho apokee asomeshe. Ama ukiniita kwako nyumbani hasa nikusomeshe watoto wako hasa. Hapa hakuna maslaha ya umumu almuslimin, hapa maslaha hasa yako. Kwa hiyo hapa maeleano yangu na yako. Kikwambia hata 100,000 na haki. Nina haki. Maana wewe umenifunga hasa kwako wewe na mimi ndio nikufuate pengine wa ghairi dhalik. Maana wengine utakuwa huita walimu majumbani kishombe salala wewe 20,000 humo bwana hii dini bwana mfanya biashara kama hii dini basi mlete mtoto wako msikitini asome shifi nilete msikitini asome na watoto wa Kiislamu wote watangamane pale wasome. Lakini wewe umeniita kwako hasa, umenivuta kwako hasa, mimi nitakuchaji hasa. Hadha hu. Kwa hiyo tusitanganye baina ya hali mbili. Hizi ni hali mbili tofauti. Haya majukumu ni ya kisheria, mtu hafai kufanya biashara nayo. Malengo ni iwe ni dawa. Malengo ni iwe kusomesha watu. Malengo ni iwe kuswalisha lillah. Malengo ni iwe mimi na adhini li ajili Allah. Hiyo ndio lengo. Kisha ukipewa kitu chochote tukua, mafi mushkila. Hadha mimma abahallahu lak. Ama kushartiza, si adhini mpaka kitu fulani, si swalishi mpaka kitu fulani, si someshi mpaka kitu fulani, la shaka hadha hiyo ndio mtu su, rajul su. Hao ndio watu waliokusudia nani? Imamu Ahmad rahimahullah. Akawata umma ukakaa na ujinga, umma waogelea kwenye ujinga. Yeye ana ilmu ameificha tuwasomeshe. Hatia nini? Kiwango anachokitaka hakijapewa. Huu ni mtu muovu, rajul su. Na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuhasibiwa. Naktifi bihadha inshallah, atakuja kuendelea baadhi yanayohusu tena maimam yaliobakia atakuja kusoma inshallah kikao kuna shukuja. Naktifi bihadha alqadar.